imba, nitaimba, nitaimba. Kuna watu wengine wanauliza kazi yangu ni nini. Kazi yangu ni kuimba. Naishi juu ya kuimba. Nakula juu ya kuimba. Matumizi yangu yote ni juu ya kuimba. Mke nalioa ni juu ya kuimba. Watoto nazaa ni juu ya kuimba. Nitaimba, nitaimba, taacha kuimba paka siku na kufa. Lolango, lolango. Nitaimba, nitaimba, nitaimba, nitaimba. Nitaimba kuimba kwangu ni kuimba kwa ukoo. Baba alinibara alikuwa naimba. Na mimi mwanae nakwenda naimba. Nitaimba, nitaimba, niongeze unga nile na wanangu. Kuimba ni kazi kama kazi yoyote. Nitaimba, nitaimba, tabia kuimba paka siku na kufa. Lolango, lolango. Lolango, lolango. Nafahamika kidogo ni juu ya kuimba. Remi akipita barabarani watoto mpata. Remi akisema watu ufunga masikio. Remi akicheka watu wote wanuna. Lolango, lolango. Lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, lolango, nitaimba, kuna watu wengine wanauliza kazi yangu ni nini. Kazi yangu ni kuimba. Naishi juu ya kuimba. Nakula juu ya kuimba. Matumizi yangu yote ni juu ya kuimba. Mke nalioa ni juu ya kuimba. Watoto nazaa ni juu ya kuimba. Nitaimba, nitaimba, taacha kuimba mpaka siku nakufa. Nafahamika kidogo ni juu ya kuimba. Nene akipita barabarani watoto wamfuata. Nene akisema watu ufunga masikio. Nene akicheka watu wote wanuna. Nene akisema watu wote hawataki. Lolango, lolango. Lolango, lolango, lolango. Lolango. Nitaimba, nitaimba, nitaimba. Kuimba kwangu ni kuimba kwa ukoo. Baba aliyenizaa alikuwa naimba. Na mimi wanae kazi yangu ni kuimba. Nitaimba, nitaimba, niongeze unga nile na wanangu. Nipate chochote niwe kama wengine. Kuimba ni kazi kama kazi yoyote. Nitaimba, nitaimba, taacha kuimba paka siku na kufa. Taacha kuimba paka siku macho ifunguki tena. Taacha kuimba paka siku sijiwezi tena. Lolango, lolango, lolango.